Was een ramp, tot zover de set hier op Climax 2003. Intussen, terwijl er in de zaal van alles gebeurt, kan ik je wel even een beetje gaan uitleggen hoe het er nou hier uitziet. Het lijkt een beetje op een casinohal. Het heeft een beetje iets weg van de avant-garde van de jaren 80. Er is heel veel geblokt-achtige dingen. En het, het ziet er heel erg mooi uit. Heel veel mensen die nu al binnen zijn en dan te bedenken dat het hoogtepunt vanavond meestal pas rond een uurtje of 12 gaat liggen. Dus iedereen is er al vroeg bij. Ik stel voor dat wij gaan meeluisteren met de opening van Climax 2003 en aanvolgend DJ K. Trashit. Next DJ. I'm telling you, this is a climax. You gotta come louder than that. Ladies and gentlemen, K. Trashit! We'll be right back.

the sound but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone. Are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone.